les forces cada dia, lluites per tirar endavant i acaba amb les injustícies que en el món van arrelant. Quan et dicten per la tele allò que està i no està bé i condemnen a persones per actes que no han fet. Aquí hi ha alguna cosa que falla, que no tire. Aquí els reis de la justícia ho són també la injustícia. Creus de veritat i els que manen són uns comedians. Tots lo Puccinelli dels fils en les seues mans. Quan sí dius allò que penses i va en contra dels de dalt, ets almenys un terrorista, malgrat no ser mai jutjat. Quan en el món cada dia moren tants xiquets de fam i tot i això ens preocupa què farà el Barça demà. Aquí hi ha alguna cosa que falla que no tire. Aquí els reis de la justícia ho són també la injustícia. Creus de veritat i els germans són uns comedians. Tots lo Puccinelli dels fils en les seues mans. Cosa que falla que no tire. Aquí els reis de la justícia ho són també la injustícia. Creus de veritat que els que manen són uns comedians. Tots lo Puccinelli dels fils en les seues mans. Dels fils en les seues mans. Benvinguts a Musicòpolis. Això és la capital de la música. Sents que jo no sóc l'únic culpable, que ja no puc pas rectificar. Simplement no puc rectificar. Cada dia vens a mi explicant-me tantes coses. Te'n riuràs així. Ara diem que això no para mai, en aquest moment constant. Diem que això no para mai, en aquest moment constant. Potser et riuràs de mi, potser et riuràs amb mi, potser et riuràs de... Para, diguem que això no para mai, en aquest moment constant. Diguem que això no para mai, en aquest moment constant. Diguem que això no para mai, no para mai. Això no para mai, en aquest moment constant. Un parell de temes de casa nostra per acompanyar-nos a la música a través d'aquesta sintonia i de Musicòpolis. Rafael Corbí al vostre costat amb Puccinelli, la cançó de Companys, i aquesta que es diu Moment, càrrec de Quantum. Música en català que continua i que ara se'n va cap a un altre lloc ben lluny de nosaltres. Bé, tampoc tant. Els tenim ben a prop. Amante Italiana és una cançó de Pietro Montecorvino. Després, des de Movie Songbook, Charlene Spiteri amb Between the Bars. A raccontare l'amore vero e il suo contrario l'indifferenza e il desiderio, il rosso ruggine, l'azzurro cielo, tutto il mistero di una promesse tante, ma certezze nessuna. E che ci vuole a regalarti la luna? E che ci vuole a rivelare i sentimenti ed i veleni? Serve un poeta per raccontare i primi incontri e gli abbandoni. Le canzoni d'amore, che chi lo sa che cosa vogliono dire. Promesse tante, ma certezze nessuna. E che ci vuole a regalarti la luna? La luna che se non odierai, ma se una voce ti conduce a lei, ritroverai tutto il mistero di un'amante italiana, con l'aggravante di essere napoletana. Ci vuole a regalarti la luna e a regalarti una promessa infinita che può durare un giorno o tutta la vita. E che ci vuole a regalarti un amore che può canzone. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be, but you'll never see. The promises you'll only make. Drink with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay, and drive them away, the image is stuck in your head. The people you've been before that you don't jump into your wheel. I'll keep them still. Drink up, baby, look at the stars. I'll kiss you again between the bars where I'm seeing you there with your hands in the air, waiting to finally be gone. Drink up one more time and I'll make you mine, keep you apart, deep in my heart, separate from the rest, where I like you best, and keep the things you forgot. The people you've been before that you don't want around anymore, push and shove and won't bend to you. I'll keep them still. The people you've been before that you don't want around anymore, push and shove and won't bend to your will. I'll keep them. Ràdio Palafrugell, l'ona musical de la Costa Brava Centre. Every day you live a life so full of hope. Shouldn't drag your soul around you like a length of rope. You remember everything you thought your life would be. Well, it's falling through the cracks of ancient history. Whoa. Living like we've always known a different way. We're taking all the different roads before I go. It'll bring you back around to the one you know. Whoa. Seguim a Musicòpolis i aquest és un extraordinari tema del seu darrer àlbum de Pursuit del 2010 a càrrec de Jamie Cullum. És una cançó que es diu Wheels. Us l'oferim ara mateix a través de la nostra sintonia. I anirem enrere durant uns quants anys, 24, ni més ni menys, el 1986. When I Think of You, Quan Penso en Tu, és una de les cançons que aleshores ens portava Janet Jackson. Thank you. amb un altre desitjós com jo. De transgredir, transgredir, separa-lo només del desig exaltat, sense abans ni després, o tal vegada amb abans i després, volgudament, ignorats en un vent que tot ho esborra. La cançó té una tornada sinistra, mai més, mai més. Però en algun indret sempre hi ha un fauna que no fa la cesta. Tiro els daus un cop més, potser el diable me'n farà cas i em sorprendrà amb un joc més favorable del que m'imagino. Comptat i debatut, tot s'ha de perdre. Massa allunyat de mi, no tinc ni alè per enllorar el mirall que em representa. És una cançó molt intimista. Consumís, fes-ho amb mi, en algun lloc. Nina ens aportava aquesta cançó. Des de, també, el seu darrer àlbum, Fito Páez, Limbo Mambo, des del 2010, aquest Confía. Mirando no hay nada más que sensejando la música. Vas escribiendo el libro. Solo se trata de andar y andar. Vas recorriendo la legua, es un camino a ningún lugar, el que te trae y te lleva. Cuando se enciende tu corazón, hay alegría en las cosas, el tiempo cuenta al final. Lo que valió la pena, en limbo mambo vas a brillar, y un limbo mambo vas a pegar. Yo quiero darte esa buena leche que te haga bien para siempre, y cuando se encienda tu corazón, verás alegría en las cosas, el tiempo cuenta al final. Lo que valió la pena, solo se trata de caminar, y vas caminando, no hay nada más, vas ensayando la música, vas escribiendo tu libro. Una peça instrumental de Portable Playback, aquest relax amb el nostre espai a través de Musicòpolis. I seguim recordant, de tant en tant, i entremig dels temes d'actualitat, 1984, un home innocent, en Innocent Man, amb Billy Joel. There's a chance of it opening up. They hear a voice in the hall outside and hope that it just passes by. Some people live with the fear of a touch and the anger of having been a fool. They will not listen to anyone, so nobody tells them a lie. I know you're only protecting yourself. I know you're thinking of somebody else. Someone who hurt you, but I'm not above making up for the love you've been denying you could ever feel. I'm not above doing anything to restore your faith if I can. Some people see through the eyes of the old before they ever get a look at the young. I'm only willing to hear you cry because I am an innocent man. I am an innocent man. Oh, yes, I am. Some people say they will never believe another promise they hear in the dark, because they only remember too well they heard somebody tell them before. Some people sleep all alone every night instead of taking a lover to bed. Some people find that it's easier to hate than to wait anymore. I know you don't wanna hear what I say. I know you're gonna keep turning away. But I've been there, and if I can survive, I can keep you alive. I'm not above going through it again. I'm not above being cool for a while. If you're cruel to me, I understand. Some people run from a possible fight. Some people figure they can never win. And although this is a fight I can lose, the accused is an innocent man. That's your decision, but I'm not below anybody I know. If there's a chance of resurrecting a love, I'm not above going back to the start to find out where the heartache began. Some people hope for a miracle cure. Some people just accept the world as it is. I'm not willing to lay down and die because I am an innocent man.